999 zł. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Wojewoda kujawsko-pomorski na miejscu strzelaniny w szkole w Brześciu Kujawskim. Fala wezbraniowa na Wiśle, na Mazowszu, alert w powiatach kozienickim i lipskim. Są pierwsze wnioski o pomoc finansową od mieszkańców Małopolski dotkniętych podtopieniami. Dzieci i pracownicy szkoły w Brześciu Kujawskim, w której doszło do strzelaniny, zostali objęci wsparciem psychologów. Dwie osoby zostały tam dziś ranne. Na miejscu jest wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Z informacji, które możemy Państwu przekazać, ich życiu nie zagraża nic, natomiast przebywają w szpitalu, są poddawani odpowiednim procedurom. Sprawca został zatrzymany przez pracownika szkoły, przez woźnego i przetrzymany do czasu przyjazdu policji. Przeprowadziliśmy również sprawną ewakuację szkoły, wszystkie dzieci trafiły do swoich domów. Zapewniliśmy im oczywiście pomoc psychologiczną. Policja pracuje teraz na miejscu. Śledczy nie mają jeszcze informacji o motywach napastnika. Sprawdzana jest także broń, której użył. Po wyborach do Parlamentu Europejskiego i podliczeniu wszystkich głosów zacznie się jego formowanie. Część grup politycznych pozostanie, niektóre mogą zniknąć, mogą też pojawić się nowe. Pierwsza sesja parlamentu na początku lipca i wtedy ślubowanie eurodeputowanych. Zanim jednak zbierze się nowy Parlament Europejski, miesiąc wcześniej rozpocznie się formowanie grup politycznych. W kadencji, która już niedługo przejdzie do historii, było ich 8. Każda frakcja musi się składać z co najmniej 25 europosłów reprezentujących 1/4 unijnych krajów, czyli obecnie 7 państw. Te największe pozostaną, jak chadecy i socjaliści, choć w porównaniu z obecną kadencją mogą stracić niektórych europosłów. Centroprawica, na przykład węgierski Fidesz, albo zyskać. Centrolewica, na przykład grecką Syrizę. Liberałowie na trzecim miejscu, wzmocnieni przez ugrupowanie prezydenta Francji, zapewne zmienią nazwę. Pytanie, czy przetrwają konserwatyści w obecnym kształcie, bo jesienią po Brexicie mogą odejść torysi, których reprezentacja już i tak znacznie spadła. Ale być może konserwatyści przyciągną węgierski Fidesz. A co z włoską ligą? Czy połączy siły z francuskimi eurosceptykami, czy też z europejskimi konserwatystami i powstanie nowa frakcja? To wciąż otwarte pytania. Przynależność do dużej grupy politycznej jest ważna, bo największe frakcje mają pierwszeństwo przy obsadzie najważniejszych stanowisk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Alarmy przeciwpowodziowe na Mazowszu od godziny 9 obowiązują w powiecie kozienickim. Alert jest też w powiecie lipskim, gdzie przechodzi fala kulminacyjna. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Solec nad Wisłą w powiecie lipskim. Tam podtopionych jest 9 gospodarstw, a stany alarmowe wód przekroczone prawie o 200 cm. Zalane są drogi, więc strażacy łodzią ratowniczą dostarczają żywność i wodę. Nie ma jednak potrzeby ewakuacji, ponieważ stan Wisły jest już stabilny, mówi komendant Straży Pożarnej w Lipsku Tomasz Krzyczkowski. To, że jest stan alarmowy przekroczony, to nie znaczy, że jest, powiedzmy, jakieś ogromne zagrożenie, ponieważ urządzenia, wały były modernizowane i w tej chwili do korony wału mamy 1,5 metra, nawet 2 metry, żeby woda doszła do korony wału. Dodajmy, że napięta sytuacja jest też w powiecie kozienickim. Tam alarm przeciwpowodziowy został wprowadzony dzisiaj rano w 4 gminach. To Gniewoszów, Sieciechów, Kozienice i Magnuszew. Stan alarmowy na Wiśle jest tam przekroczony prawie o 40 cm. Mówiła Iwona Rodziewicz. Są już pierwsze wnioski o pomoc finansową od mieszkańców Małopolski dotkniętych podtopieniami. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiły wnioski od mieszkańców okolic Dąbrowy Tarnowskiej na kwotę około 90 tysięcy złotych. Mówi wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Jutro już mieszkańcy otrzymają te środki do 6 tysięcy i to są te najbardziej podstawowe. Drugim etapem jest szacowanie tych szkód, które są związane z uszkodzeniem budynków. I tutaj komisje powołane na poziomie gmin będą szacować te uszkodzenia. Tam są przewidziane kwoty do 10 tysięcy, jeśli uszkodzone są budynki gospodarskie, do 20, jeśli to są budynki mieszkalne. Gdyby budynki były całkowicie zniszczone, wtedy poszkodowanym przysługuje pomoc do 200 tysięcy złotych, jednak w Małopolsce nie ma takich przypadków. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy i jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Wszędzie może padać deszcz, a na południu, wschodzie i w centrum także burze z gradem, intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Jutro w Kołobrzegu 13 stopni, w Augustowie 16, we Wrocławiu 17, w Szczecinie 21, w Warszawie 24, a w Rzeszowie 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Tylko do środy 29 maja w MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. No! No! No! No! No! No! No, nic tak nie cieszy zaradnych przedsiębiorców jak oszczędności w firmie. I takiej okazji zaradni przedsiębiorcy nie przepuszczą. Teraz w Orange dla firm okazja. Najnowsze smartfony są w super niskich cenach. Na przykład Samsung Galaxy A50 tylko za 0 zł na start. Z miesięczną ratą 39 zł plus VAT. Zapraszamy do salon w Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie, prawie 6 minut po 14. Donacji Trójki. Dzień dobry Państwu, zaczynamy nowy tydzień. No, kończy się maj, to jest ważny tydzień nie tylko z tego powodu. To był maj, czy pachnie jeszcze Saska Kępa? Halo, halo, to nie tylko do tych komunikat, którzy tam mieszkają, ale tak w ogóle do wszystkich mentalnie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stalmach, witamy bardzo serdecznie. Jak zawsze w poniedziałek o tej porze zapraszamy do 15. Set your sodic rankers, carry out undertakers, blow away the slightest traces, deem yourself a hand racist. New techniques for self-transmission, GPS pinpoint position, run up recalls and making heydays, target locked on head-on display. Return to favorite places, commissioned art in public spaces. Regurgitating a panic, regenerate post-despair. Blackouts cover blind attraction, magnetic souls give mental traction. Runaway days are wicked savers, others with a hundred flavors. Be a man now, be a psycho rebel, face a lockdown. Przyznam, że mam ochotę na konkretną dawkę rock'n'rolla, nie tylko jako słuchacz radia, ale też jako jego prezenter. No i dlatego dzisiaj taki początek i ciąg dalszy. Wire, Flat, Tent, płyta Red Barked Tree z 2010 roku. Obiecałem przed tygodniem, że pan Jacek dzisiaj częściej, gęściej. Bardzo proszę. Watch shoes and I read all over. wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart stars are doing that St. Rita dance and I'm dancing. Doceniliśmy tak naprawdę tę pierwszą płytę podpisaną jego imieniem i nazwiskiem. Jack White, a Blunderbuss, 2012 rok i dwa utwory z tego albumu, I'm Shaking przed chwilą i 16 Saltiness wcześniej. Znakomita piguła i rock'n'rolla i bluesa w jednym. Polecam gorąco. Kwadrans po godzinie 14, kwadrans po godzinie 14, rock'n'roll w dalszym ciągu, czyli Afghan Whigs. If you ever do change your mind, I'm over you.

Cytrynki. To jest taka płyta z cytrynkami na okładce. Jest zatytułowana Split. 1994 rok. Brytyjski zespół Lush i wciąż świetnie to brzmi przez radio chyba też. Punktualnie 14.30. Panie redaktorze, to jest czas letni. Do szeregu, Stelmach, do szeregu. 14.30 punktualnie. No i teraz tak. 17 lat temu ukazała się pewna polska płyta, ważna polska płyta. Pamiętam muzyków tego zespołu, jak opowiadali na antenie Trójki, że roboczo ten utwór nosił nazwę, no inaczej, nosił tytuł, nie nazwę, nosił tytuł Placebo. Zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaje cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł życie ma. Strach. Ty dobrą radę masz, sugerujesz nie, chcę zrobić tak. Strach. Przez wielką dziurę w drzwiach publikuję wszystko, zobacz to ja. Wpadam w złość, już nie mogę dłużej patrzeć i stać. Zespół, który w tym składzie przez wiele lat kleił rozsypane nasze rozsypane emocje i zbierał do jednej szuflady rozrzucone piłeczki. Zresztą myślę, że w dalszym ciągu to robią w jakiś tam sposób. A kto by nie chciał kiedyś zobaczyć tego składu, tego zespołu jeszcze na jakiejś wspominkowej trasie koncertowej? No, rozmarzyłem się trochę, przyznam szczerze. Korowa, Milky Bar, Myslowicz, 2002 rok. Piękne to były czasy i pięknie się słuchało tej muzyki i myślę, że też brawurowo pięknie przetrwała. Po prostu. Za 24 minuty, godzina 15. Czyli w tonacji trójki wracamy do muzyki Davida Bowie, bo to też Państwu niedawno obiecałem i prosiłem o propozycję, a tych propozycji było sporo. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl to tak na marginesie mój adres. Proszę pisać głównie w sprawach muzycznych oczywiście. David Bowie, Rock and Roll With Me teraz. Właściwie gdyby tak chcieć ułożyć sobie bardzo dokładny kalendarz muzyczny z ważnymi rocznicami, on gdzieś jest zresztą, ale gdyby tak chcieć posługiwać się tylko takim kalendarzem, no to można by właściwie wypełnić muzyką całe dni w radiu, całe dni. 45 lat i 3 dni temu ukazała się płyta Diamond Dogs Davida Bowie. Thank you. isn't it? Me putting pain in a stranger, like a portrait in flesh, trails on a leash. Will you see? You're older than me. Makes me feel important and free. Does that make you smile? Isn't that me? I'm in your way. I'll steal every moment. If this trade is a curse, then I'll bless you and turn to the crossroads of Hamburg. It's a sweet thing. Boys, boys, it's a sweet thing, sweet thing. If you want it, boys, get it here. No właśnie tak to było. Sweet Thing i wcześniej jeszcze Rock and Roll With Me. Płyta być może nie najważniejsza w jego dorobku, ale jednak z kilkoma absolutnymi, moim zdaniem, perełkami. Kącik Bowie, co się zowie, czyli David Bowie na antenie Trójki zawsze i na zawsze. I w przyszłym tygodniu, za tydzień w poniedziałek, w kolejnym naszym spotkaniu tonacyjnym też do jego twórczości powrócę. Proszę Państwa, za 17 minut jest godzina 17. Powiedziałem, że to muzyczny, czy inaczej muzycznie ważny tydzień przed nami. No na przykład z tego powodu w czwartek przed południem spróbuję dyskretnie wtargnąć tutaj do studia, do Anny Gacek, do jej audycji. Mam nadzieję, że Anka mnie tu wpuści. A jak nie wpuści, no to premiery nie będzie. A jak wpuści, to będzie premiera. Odpalimy uroczyście singiel zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019. W tym zespole, w tym roku jedna osoba, dwie osoby, trzy, cztery, pięć, trzy. 15? Jejku, gdzie to się zmieści? No ale się, mam nadzieję, pięknie zmieści i co więcej, mam nadzieję, że się Państwu ten utwór spodoba. No i oczywiście ujawnimy skład tej niezwykłej orkiestry. Jeśli chodzi o wspomnienia, bogate, również bogate na płytach wydanych przez Polskie Radio, na płytach Męskie Granie z danego roku, no to mam przed sobą płytę z 2016. Przypomnijmy sobie, jak było wtedy na koncertach. Absolutnie specjalnego na dzisiejszy wieczór. Oh, tam, ta-da-dam, tam, tam-tam. No zawsze, zawsze się uśmiechałem, kiedy słyszałem, jak Titus mówił, czy krzyczał, naróbcie wrzasku. Where did you love go? I właśnie Love Shack, za nią Brachaczek Acid Drinkers z tamtego pamiętnego męskiego grania z 2016 roku. A jak będzie w tym roku, to już się zacznie okazywać. W czwartek, proszę w okolicach południa słuchać Trójki. Myślę, że będziemy pierwsi. Premiera nowego singla i ujawnienie składu zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019. Powinno być co najmniej sympatycznie. Za chwilkę z Państwem, za kilkanaście minut Russell Crowe, czyli Hirek Wrona. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo my, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Do usłyszenia za tydzień w Tonacji Trójki. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Podpowiadaliśmy, jakie wybrać czeskie trasy rowerowe. Dziś wracamy do tego tematu. Mamy świetną przewodniczkę Iwanę Bilkową z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. W jakim kierunku ruszymy tym razem? Ruszymy w kierunku dla Henia bardzo ulubionym, bo to jest kierunek blisko czeskich Budziejic. I pojedziemy na wzgórza, które się nazywają Szumawi. Zaproponowałam im dla słuchaczy trasę o długości 50 km. Na trasę wyruszamy w Kaszperskich Górach, które leżą na wysokości 740 metrów nad poziomem morza. I dojedziemy do Nicowa, gdzie zwiedzimy późnoromański kościół świętego Marcina z XIII wieku. Następnie dojedziemy do dolnej stacji kolejki krzesełkowej na Churaniów. Drugi poskojem to jest największy u nas komplek narciarski na Szumawie, także słuchacze też mogą obejrzeć sobie, jakby chcieli na przykład zimą wyruszyć do tego miejsca. Dalej trasa wycieczki nas poprowadzi przez Nowy Dwór do miejscowości Plań, lączącej na wysokości 1080 metrów nad poziomem morza i dojedziemy do torfowiska Jezerni Slad. Przez torfowisko prowadzi ścieżka edukacyjna. Też możemy tutaj wspiąć się na wieżę widokową. Przez malownicze łąki dojedziemy do osady Horská Kvilda, gdzie przecina się szereg tras turystycznych. Górska osada nad potokiem Chamerským z drewnianymi domkami zrębowymi rozsianymi po okolicach zboczach jest znana w średniowieczu z przesiewania złota i kuźni. No i my dalej kontynuujemy do osady Klášterský Mlín, gdzie działa huta Szkła, która po roku 1900 otrzymała międzynarodową sławę dzięki produkcji artystycznego szkła secesyjnego. Znajdziemy tu willę właściciela huty szkła Maxa Szpauna. Powiem słuchaczom, że to są trasy, które są mało uczęszczane. Jeżeli my lubimy przyrodę, lubimy ciszę i mało turystów, to bardzo serdecznie zapraszam. Na morze z podpowiedzi Iwany skorzystają uczestnicy naszej 49. akcji kolarskiej i przyślą nam ciekawe sprawozdanie. Te prace zadecydują o tym, kto pojedzie na rajd rowerowy do Bułgarii, na Czarnomorskie Wybrzeże. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Czekamy na pierwsze prace. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W parze tanie! Wielki finał! Wow! Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat na wszystkie! Wow! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl.